نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ويقولون اور وہ کہتے ہیں آمنا ایمان لائے ہم باللہ اللہ پر وبالرسول اور رسول پر وأطعنا اور اطاعت کی ہم نے ثم پھر یتولا منہ موڑ جاتا ہے فریقن ایک گروہ منہم ان میں سے من بعد ذالک اس کے بعد وما اولئک اور نہیں ہے یہ لوگ بالمؤمنین ایمان لانے والے وَإِذَا دُعُوا اور جب وہ بلائے جاتے ہیں إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان اذا جب فریقن ایک گروہ منہم ان میں سے موردون اعراض برتنے والے ہیں وَإِن يَكُن اور اگر ہو لہم ان کے لیے الحق حق یأتوا وہ آئیں گے الیہی اس کی طرف مذعنین مطیع ہو کر افی قلوبہم کیا ان کے دلوں میں مرضن کوئی بیماری ہے ام ارتابوا یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں ام یخافون یا وہ ڈرتے ہیں ان یحیف اللہ کہ ظلم کرے گا اللہ علیہم ان پر ورسول اور اس کا رسول بلکہ اولئک یہی لوگ ہم الظالمون وہ ظالم ہیں انما بے شک کانا ہے قول المؤمنین قول مومنوں کا اذا دعو جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ و رسولہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف لیحکم بینہم کہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان ان یقولو کہ وہ کہیں سمعنا سن لیا ہم نے وأطعنا اور مان لیا ہم نے اطاعت کی ہم نے وأولئک اور یہی لوگ ہم المفلحون وہ فلاح پانے والے ہیں ومن یطع اللہ اور جو اطاعت کرے گا اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی ویخش اللہ اور ڈرے گا اللہ سے وَيَتَّقْهِ اور تقویٰ کرے گا اس سے فَأُولَئِكَ تو یہی لوگ هُمُ الْفَائِزُونَ وہ کامیاب ہونے والے ہیں وَأَقْسَمُوا اور انہوں نے قسمیں کھائیں بِاللَّهِ اللہ کے ساتھ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ اپنی پکی قسمیں لَئِن البتہ اگر امرتہم تو نے حکم دیا ان کو لَيَخْرُجُنَّ البتہ وہ ضرور نکلیں گے قُلْ کہہ دیجئے لا تقسمو نہ تم قسمیں کھاؤ طاعتن اطاعت معروفتن معلوم ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالی خبیر خبر رکھنے والا ہے، بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، قل کہہ دیجئے، اطیع اللہ اطاعت کرو اللہ کی، واطیع الرسول اور اطاعت کرو رسول کی، فإن پھر اگر، تولو تم منہ پھیرتے ہو، فإنما تو بے شک، علیہ اس پر، ما حملا جو وہ اٹھوایا گیا، وعلیکم اور تم پر، ما حملتم جو اٹھوائے گئے تم، وَإِن تُطِعُوهُ اور اگر تم اطاعت کرو گے اس کی، تَهْتَدُوا تم ہدایت پا جاؤ گے، وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اور نہیں ہے رسول کے ذمہ، إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ مگر پہنچا دینا کھلم کھلا، وَعَدَ اللَّهُ وعدہ کیا اللہ نے، الذین آمنوا منکم ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے اچھے، لیستخلفنہم البتہ وہ ضرور خلیفہ بنائے گا ان کو، فی الارض زمین میں یا جانشین بنائے گا ان کو زمین میں، کم استخلفا جیسا کہ جانشین بنایا تھا اس نے، الذین ان لوگوں کو، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ اور البتہ ضرور ثابت کر دے گا ان کے لیے، دینہم ان کے دین کو، الذی وہ جو، ارتضا اس نے پسند کیا، لہم ان کے لیے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ اور البتہ ضرور بدل دے گا ان کو، مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ ان کے خوف کے بعد، امنا امن میں، يَعْبُدُونَنِي وہ عبادت کریں گے میری، لا یشرکون بی شیئا نہ شریک ٹھہرائیں گے میرے ساتھ کسی چیز کو، ومن کفر اور جو کوئی کفر کرے، بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک تو یہی لوگ، ہم الفاسقون وہ فاسق ہیں، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ اور قائم کرو نماز، وَآتُ الزَّكَاةَ اور دو زکات، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور اطاعت کرو رسول کی، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم رحم کیے جاؤ، لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ نہ سمجھے وہ لوگ، كَفَرُوا جنہوں نے کفر کیا، معجزین کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں، فی الارض زمین میں، ومأواہم النار اور ٹھکانہ ان کا آگ ہے، ولبئس المصیر اور البتہ بہت برا ٹھکانہ ہے،